sprawę, to zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, wtorek, 28 listopada. Jest 17. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Monika Horna-Cieślak została wybrana na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. O zmianie unijnych traktatów rozmawiał w Brukseli szef MSZ. W Sejmie mówił o tym lider Koalicji Obywatelskiej. Porwany przez Hamas izraelski historyk polskiego pochodzenia Aleks Dancyk żyje, informują izraelskie media. Na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka została wybrana przez Sejm Monika Horna-Cieślak. Wybór nowego rzecznika jest konieczny, ponieważ 14 grudnia kończy się kadencja obecnego. Zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej tłumaczyła, że Monika Horna-Cieślak to właściwa osoba na właściwym miejscu. Mówiła, że obecny rzecznik zniszczył autorytet Urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Mecenas Monika Horna-Cieślak to będzie taki czysty powiew świeżego powietrza po tych 5 czarnych latach. Z kolei Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że próbował się dowiedzieć od kandydatki na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, jaki jest jej stosunek między innymi do takich kwestii jak ochrona życia od momentu poczęcia, system alimentacyjny czy in vitro. Kandydatka, pani mecenas, próbowała odpowiadać w ten sposób, że to są sprawy światopoglądowe. Jest prawnikiem, jest adwokatem. To nie jest kwestia światopoglądu. To jest kwestia obowiązującego w Polsce porządku prawnego i tego, co chcemy zrobić. Sejm powołał także Karolinę Bućko na członkinię Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bruksela była drugim przystankiem na trasie podróży ministra spraw zagranicznych do europejskich stolic poświęconej ewentualnym zmianom w unijnych traktatach. Szymon Trzynkowski-Welsenk wykorzystał naradę ministerialną w NATO, by porozmawiać w kuluarach o zmianach proponowanych przez Parlament Europejski. Są też przedmiotem uwagi zarówno ministrów zajmujących się sprawami europejskimi, jak i ministrów spraw zagranicznych. Z kilkorgiem z nich miałem okazję porozmawiać, czy też umówić się na wizyty w najbliższych dniach w ich stolicach. Żeby wymienić te doświadczenia, skonfrontować te obszary, w których my dostrzegamy te zagrożenia, jak patrzą na to nasi partnerzy, czy te zagrożenia są też w części przynajmniej dostrzegane przez naszych partnerów. Do zmiany unijnych traktatów sceptycznie podchodzi lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział w Sejmie, że decyzja jest w polskich rękach oraz każdego innego państwa narodowego. Podkreślił też, że jeśli jego rząd zostanie zaprzysiężony, to będzie tłumaczył w Brukseli, że jest to czas na bardzo ambitną politykę europejską, ale niekoniecznie na takie zmiany w traktatach, jakie zasugerowano w pracach Parlamentu Europejskiego. Możecie być państwo spokojni i na pewno nic o was bez was. To znaczy nikt nie będzie żadnej decyzji, także w skali całej Europy, Polsce narzucał. Między innymi po to starałem się o zwycięstwo w tych wyborach, żeby to znowu Polska jakby wpływała, nie powiem narzucała, ale żeby Polska wpływała na decyzje Europy, a nie odwrotnie. To my będziemy rozstrzygać o tym, jakie będą kierunki zmian w Unii Europejskiej i to macie państwo zagwarantowane. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wzywają sejmową większość do rozpatrzenia projektu uchwały, w którym Sejm wyraża sprzeciw wobec zmian unijnych traktatów. Porwany przez Hamas izraelski historyk polskiego pochodzenia Aleks Dancyk żyje, informują izraelskie media. 75-letni mężczyzna jest jedną z ponad 200 osób uprowadzonych do Gazy. Od piątku, odkąd trwa zawieszenie broni w Gazie, Hamas wypuścił na wolność 75 zakładników, a w sumie do Izraela wróciło 80 porwanych osób. To jednak wyłącznie kobiety i dzieci. Według izraelskich mediów, historyk i badacz Holokaustu, który był wśród zakładników, żyje i jest w dobrym stanie zdrowia. Portal internetowy gazety Yediot Ahronot poinformował, że Aleks Dancyk miał przekazać pozdrowienia swojej rodzinie poprzez jedną z uwolnionych wczoraj kobiet. Twierdzi ona, że 75-latek regularnie bierze leki na serce, przepisane mu od czasów szczepienia bypassów. Kobieta poinformowała też, że Dancyk wykłada historię pozostałym współwięźniom. Dziś i jutro na wolność mają wyjść kolejni zakładnicy. Nieoficjalne informacje ze źródeł negocjacyjnych mówią, że rozważana jest opcja wypuszczenia nie tylko kobiet i dzieci, ale także mężczyzn w podeszłym wieku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przepis ustawy o Straży Granicznej dotyczący rekompensat za nadgodziny jest niezgodny z Europejską Kartą Społeczną, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o wyłączenie funkcjonariuszy z prawa do otrzymywania zwiększonej stawki rekompensaty za pracę w nadgodzinach oraz pozbawienie rekompensaty strażników uprawnionych do dodatku funkcyjnego, mówi sędzia Piotr Pszczółkowski. Ustawodawca nie tyle nawet zaniechał ustanowienia rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby funkcjonariuszowi Straży Granicznej domagać się za służbę w nadgodzinach rekompensaty w zwiększonym wymiarze, ile wprowadził jednoznaczne rozwiązanie dopuszczające możliwość udzielenia funkcjonariuszowi czasu wolnego wyłącznie w tym samym wymiarze. Artykuł 37 ustęp 3 ustawy o Straży Granicznej jest zatem nie do pogodzenia z treścią akapitu 1 punktu 2 Europejskiej Karty Społecznej.

Alicia Stone Sour. Zapraszamy do trójki. 10,5 minuty po godzinie 17. Godzinę temu mówiliśmy o wycieku danych z firmy Alab. No proszę Państwa, ataki hakerskie były, są i będą. Nasze dane stały się gorącym towarem. W sklepach wystarczy sobie posłuchać, jak ludzie dane swoje rozdają. Numer karty poproszę. Nie mam, a numer telefonu i podaję na głos. Potępiamy firmę, wyciekły dane, mleko się rozlało. Ale zaraz, to przecież zrobili hakerzy, czyli złodzieje. Trzeba był potępiać złodziejstwo. To są złodzieje, bandyci. To jest najważniejsze. Firma nie upilnowała. Okej, ale to jest zbójectwo XXI wieku i naszych lat. No, najważniejsze chyba, proszę pana, to jest jak się zatem bronić w takiej sytuacji. No, a sprawdzać, czy nasze dane są bezpieczne, możemy na stronie bezpiecznedane.gov.pl, bezpieczne dane pisane razem, gov.pl. Od niedawna mamy również możliwość zastrzeżenia naszego numeru PESEL. Tu jednak, uwaga, instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikacji tego zastrzeżenia dopiero za pół roku, od czerwca 2024. Jest też możliwość wykupienia usługi alertu BIK, Biura Informacji Kredytowej. Ta usługa jest jednak płatna. No niewiele, ale zawsze. 2 2 7 3. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. do trójki. 15 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, informowaliśmy Państwa już o kolejkach tirów przy naszej wschodniej granicy od weekendu. I to nie tylko chodzi o Ukrainę, o której już mówiliśmy. Od weekendu długie kolejki tirów oczekujących na wyjazd z Polski na Białoruś utrzymują się przed przejściem granicznym w Koroszczynie. Obecnie kolejka stojących na poboczu dróg krajowych numer 2 i 68 ciężarówek wynosi około 40 kilometrów. Jakie są powody takiej sytuacji? Sprawdzała to Małgorzata Tymicka. Kierowcy Siergiej i Paweł jadą na Białoruś. W kolejce oczekują już blisko 3 doby. Главное, чтобы в машине было тепло. Najważniejsze, aby w samochodzie było ciepło. Czekamy w bardzo złych warunkach. Droga jest bardzo ruchliwa. Przez ten hałas nie można spać. Jest niebezpiecznie. Ratują nas kamizelki. Musimy je zakładać, aby wyjść na drogę, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Bez żyletki, o tak, możecie wyjść, maszyna może zbić. Tu jeszcze maszyny bystro jedą. Przez nowym rokiem zawsze taka kolejka. Mnóstwo ludzi jedzie do domu, wywozi gruz. Nie ma toaletu. Jeżeli kolejka 40 kilometrów, to toaletów problem. W związku z końcem roku spodziewamy się zwiększonego ruchu towarowego na przejściach granicznych. Podkomisarz Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Koniec roku to tradycyjnie czas finalizowania dostaw, zamykania przez przedsiębiorców rocznych kontraktów, więc ten ruch towarowy na granicy jest zdecydowanie większy. Taka sytuacja powtarza się każdego roku. Z reguły pod koniec listopada obserwujemy wzrost ruchu towarowego i utrzymuje się to do świąt. Należy też pamiętać, że od wielu miesięcy przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze jest jedynym czynnym przejściem dla ruchu towarowego. Na całym odcinku granicy z Białorusią zamknięte są Bobrowniki i Kuźnica i to również ma wpływ na powstawanie spiętrzeń i tworzenie się kolejek. Zdaniem niektórych przewoźników jedną z przyczyn zwiększania się kolejki na granicy w Koroszczynie może być sytuacja w Finlandii. Przypomnijmy, rząd w Helsinkach zdecydował z powodu napływu imigrantów o zamknięciu 4 z 5 działających przejść granicznych z Rosją. Została zamknięta granica fińska, gdzie gro transportu jechało tamtędy do Rosji. Właściciel firmy transportowej z Białej Podlaskiej, Marcin Potapczuk. W tej chwili cały ten transport skupił się w Koroszczynie. No tutaj jako przedstawiciel środowiska apelowałbym, aby jak najszybciej otworzyć któreś z przejść dodatkowych. Przejście pracuje na pełnych obrotach. W weekend tylko na kierunku wywozowym z Polski odprawiono w Koroszczynie 1770 ciężarówek. W ciągu zmiany nocnej wyjechało ich z Polski na Białoruś prawie 450, więc to tempo odpraw jest dobre. Według informacji służb celno-skarbowych średni czas oczekiwania na wyjazd z Polski na Białoruś wynosi ponad 20 godzin. Dodajmy, że kolejki tirów są patrolowane przez policję, która dba o zapewnienie bezpieczeństwa i drożności dróg krajowych numer 2 i 68. Ale ja wspomniałem Państwu o podobnej sytuacji, choć o zupełnie innym podłożu na granicy z Ukrainą. Dziś o 19.30 spotkanie minister rolnictwa i rozwoju wsi Anny Gębickiej z protestującymi rolnikami na przejściu granicznym w Medyce. Wow! Van Halen w audycji popołudniowej. 22,5 minuty po godzinie 17. Turcja, proszę państwa, oddala się od NATO, oddala się od Unii Europejskiej, ocenia tak część niezależnych ekonomistów. Wskazują oni między innymi na zacieśniające się stosunki handlowe Ankary z izolowaną zachodnimi sankcjami Moskwą. Turcja obok Chin i Iranu jest jednym z największych partnerów handlowych kremlowskiego reżimu. Niezależni ekonomiści przypominają, że turecka gospodarka od wielu miesięcy jest w trudnej sytuacji. Wystarczy chociażby spojrzeć na dane o inflacji. Sięga ona 62% w skali roku. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W listopadzie, gdy Unia Europejska i Stany Zjednoczone pracują nad zaostrzeniem sankcji wobec rosyjskiego agresora, Turcja zapowiada rozszerzenie współpracy handlowej z prowadzącą napastniczą wojnę Rosją. Według tureckiego ministra handlu Omera Bolata wymiana towarów ma wzrosnąć z 68 miliardów do 100 miliardów dolarów rocznie. Moskwa i Ankara porozumiały się w sprawie rozwijania współpracy w sektorach handlu, ceł, energetyki, rolnictwa, przemysłu, transportu i turystyki. Ekonomista i politolog Anton Kuczychidze tłumaczy, że Turcja Erdoğana balansuje od dawna między stosunkami z Rosją a utrzymaniem poprawnych kontaktów z NATO i Ukrainą. Turcja jest antagonistą Federacji Rosyjskiej, przeciwnikiem jej wpływów w regionie Morza Czarnego. Jeśli chodzi o kwestie biznesowe, to Turcja nie jest przeciwna kupowaniu po najniższych stawkach wszystkiego, co jej potrzebne, głównie surowców energetycznych. Jeśli chodzi natomiast o inicjatywy takie jak porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego ziarna, to ten mechanizm bycia pośrednikiem jest dla Turcji i tureckiej dyplomacji niezwykle ważny. Chodzi o utrzymanie pozycji globalnej, czyli zbudowanie przekonania, że to Turcja jest tym krajem, który wpływa nie tylko na kwestie regionalne, ale ma też wpływ na światowe bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy i tak dalej. Według najnowszych danych tureckiego Ministerstwa Turystyki od początku roku największą grupę turystów zagranicznych stanowili Rosjanie. W pierwszych 10 miesiącach 2023 roku Turcję odwiedziło prawie 6 milionów Rosjan. Turcja jest też jednym z tych państw, które najczęściej wybierają sami Rosjanie, uciekający przed mobilizacją. Takie kontakty turecko-rosyjskie, zdaniem ukraińskiego politologa Sierhija Danilowa, pokazują, że to Moskwa bardziej potrzebuje Ankary niż Ankara Moskwy. Putin jest w takiej sytuacji, że Turcja może łatwo balansować między kontaktami z Rosją a innymi krajami. To on bardziej potrzebuje Erdoğana niż Erdoğan Putina. Moskiewski reżim ma niewielu partnerów na międzynarodowej arenie. Turcja stara się pozostawać takowym jedynie w sferze gospodarki. Jednak już w kwestiach geopolitycznych próbuje grać rolę pośrednika. Rosja, jeśli chodzi o dostawy broni, może liczyć jedynie na Iran i Koreę Północną. Nawet Chiny odżegnują się od takowego partnerstwa. To był Maciej Jastrzębski, dziękujemy bardzo. Zapraszamy do trójki, 25 po piątej. Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Na drzewie wytniemy, wyryjemy serce. Jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrytataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja. To właśnie to miejsce. Tyrytataj, po co więcej, gdy ty i ja. Po co nam więcej, gdy tyrytataj.

Do zatrucia małżonki szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego wykorzystano rtęć i arsen, poinformował rzecznik wywiadu, potwierdzając wcześniejsze doniesienia medialne. Andriy Jusow dodał, że Marianna Budanowa żyje i spędzi kilka tygodni na obserwacji. Zatruto również kilku pracowników wywiadu będących ochroną małżonki dowódcy. Kryło Budanow był wielokrotnie celem zamachów. Podjęto ponad 10 takich prób, przypomina portal Ukraińska Prawda. 41 robotników uwięzionych od 17 dni w zawalonym tunelu w indyjskich Himalajach wyprowadzono na powierzchnię. Operacja zakończyła się całkowitym sukcesem, poinformowała agencja Reutera. Ekipy ratunkowe ręcznie oczyściły ostatnie metry gruzu po tym, jak sprowadzona z USA ogromna wiertnica zepsuła się po uderzeniu w metalowe elementy. Wejście do tunelu zawaliło się 12 listopada. Wszyscy znajdujący się w tunelu robotnicy przetrwali katastrofę bez obrażeń. Były im dostarczane żywność, woda, leki i powietrze. Muzeum Niepodległości w Warszawie przygotowało wystawę z okazji 105. rocznicy nadania kobietom praw wyborczych w Polsce, mówi wicedyrektor instytucji Beata Michalec. Polki były zawsze zaangażowane, chociażby w organizację polskiej szkoły. To one przecież kultywowały język polski, kształciły kolejne pokolenia. No i oczywiście te aspiracje edukacyjne, czyli powstawanie pensji żeńskich, ale także wkroczenie na uniwersytety w Europie. Wystawa opowiada o kobietach, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz praw wyborczych dla pań. Kolejny serwis w Trójce o 18. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I od razu zaglądamy na tablicę wyników w czeskich Budziejowicach, gdzie Jastrzębski Węgiel gra z ich Ostrojem w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Jak na razie 5 punktów na korzyść Jastrzębskiego Węgla, 24 do 18 w pierwszym secie. O 20.30 z kolei w Lidze Mistrzyń zagrają siatkarki Budowlanych Łódź z Fenerbahçe Stambuł. Wróćmy jeszcze do Jastrzębskiego Węgla i prezesa klubu Adama Gogola, który tłumaczy dzisiejszą decyzję, która zapadła podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Plus Ligi. Od sezonu 2025-2026 bowiem siatkarska ekstraklasa wróci do formatu gry 14 zamiast 16 drużyn. Bierzemy tutaj pod uwagę obciążenia fizyczne zawodników przede wszystkim, ale i też całą logistykę, to przesiadanie się ciągle z samolotu do autokaru, z autokaru do samolotu. To wszystko naprawdę bardzo mocno obciąża i jeżeli my oczekujemy, żeby zawodnicy wytrzymali sezon reprezentacyjny, sezon plus ligowy, do tego europejskie puchary, żeby brzydko mówiąc wyciągnąć z tych zawodników jak najwięcej, musimy im dać szansę normalnego fizycznego funkcjonowania. To są tylko ludzie. A teraz wróćmy również do tylko ludzi, po tym jak pewne niepokoje nas dopadły, związane z nieudanym początkiem sezonu polskich skoczków narciarskich podczas Pucharu Świata w Rudze, tłumaczy prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. No, rozmawiałem z Tomasem i jakby gdzieś tam moje spostrzeżenia są trafne, bo Tomas to samo gdzieś tam mówił. Pozycja dojazdowa, stabilność tej pozycji dojazdowej, chłopaki są trochę za bardzo z tyłu, później to idzie z takiego przerzutu. Nasi zawodnicy później nie mieli tej prędkości w powietrzu, ale to już wszystko zaczynało się od samego rozbiegu, od pozycji dojazdowej, więc to się już później tylko nakładało i nawarstwiało. Oby to wszystko zostało doszlifowane. A teraz Liga Mistrzów UEFA, która dziś magnetyzuje naprawdę ciekawymi spotkaniami. W piątej kolejce Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z AC Milan, a pewny wyjścia z fazy grupowej RB Lipsk zagra z kolei na Etihad Stadium z Manchesterem City. Niemieccy dziennikarze zwracają szczególną uwagę na sytuację w grupie F, w której rywalizują ze sobą Borussia Dortmund i AC Milan. Jeszcze kilka tygodni temu drużyna Edina Terzicia nie miała nadziei na awans do fazy pucharowej. Teraz jest liderem grupy z dorobkiem 7 punktów, a jednak różnica między BVB a ostatnim w grupie Newcastle United wynosi zaledwie 3 punkty. Inaczej wygląda sytuacja w grupie G, w której RB Lipsk rozegra dziś wyjazdowy mecz z Manchesterem City. Saksończycy i obywatele są już pewni gry w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Ekipa Pepa Guardioli przystąpi do spotkania z kompletem punktów. RB Lipsk zaliczył zaś dotychczas 3 zwycięstwa i 1 porażkę. Trener niemieckiego klubu Marco Rose musi się obejść bez napastnika Timo Wernera. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O 18.45 zagrają Lazio Rzym z Celticiem Glasgow oraz Szachtar Donieck z Antwerpią. Szlagierami wieczoru będą starcia Barcelony z FC Porto oraz PSG z Newcastle, a to o 21.25 do 19. Jastrzębski Węgiel prowadzi z czeskimi Budziejowicami 1-0 w setach. chmury nad całym terytorium naszego kraju. W południowej połowie kraju i nad morzem opady śniegu, ale te najbardziej intensywne i dokuczliwe są teraz w południowo-wschodniej Polsce. Lokalnie marzną i powodują gołoleć, jak słyszeliśmy chwilę temu. Na termometrach już wszędzie poniżej zera, od minus 6 stopni na północnym wschodzie do minus 1 na południowym wschodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 22,5 minuty, 18. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabrak. Za 19.18. Proszę Państwa, Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskował o to poprzedni minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Zgodnie ze zmianami w przypadku postawienia spółek w stan likwidacji, do składania oświadczeń w ich imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów, w tym jednego będącego członkiem ostatniego zarządu. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański wyjaśnił, że chodzi o to, aby interesy spółek były zapewnione i aby nikt nie mógł z zewnątrz działać na ich szkodę. Oprócz tych zadań misyjnych spółek również mamy do czynienia z zadaniami w sferze obronności. W związku z tym wszelkie działania destabilizujące te spółki, a takie są zapowiadane przez obecną opozycję, stawianie w stan likwidacji czy zarządy komisaryczne, jest to działanie na szkodę tych spółek i podważa ich rolę też w systemie obronności Polski. Krzysztof Czabański podkreślił, że wszelkie działania destabilizujące media publiczne są szczególnie niebezpieczne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Kiedy niedaleko naszych granic toczy się wojna, są również dwa agresywne mocarstwa, Rosja i Białoruś, które nie ukrywają, że mają aspiracje do podporządkowania sobie przynajmniej części Europy, tej części wschodnio. I myślę, że to zabezpieczenie ze strony ministra w statutach jest jak najbardziej pożądane i dlatego zgodziliśmy się na takie zmiany w statutach. Marlena Maląg, minister rozwoju i technologii w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, zadeklarowała, że Zjednoczona Prawica będzie broniła niezależności środków masowego przekazu. Pani minister powiedziała, że niedawna opozycja szykuje zamach na wolne media. To nie, że będziemy działać zgodnie z prawem. Głównie, aby po prostu zamknąć buzię, aby Polacy nie wiedzieli, co się dzieje w kraju i jaka jest prawdziwa rzeczywistość. I dlatego potrzebna jest determinacja, siła, działanie całej formacji Zjednoczonej Prawicy. Te działania, aby nie doprowadzić do takich zmian, które mogą być dla Polski bardzo niebezpieczne, dla Polaków. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak dodał, że dla dobra demokracji media publiczne powinny być niezależne i utrzymywać wyraz, jaki mają teraz. To jest zemsta przegranych, bo oni przegrali przecież w wyborach. To jest próba stłamszenia opinii publicznej. Do 2015 roku mieliśmy taką oto sytuację, że media w zasadzie grały na jedną nutę. Dziś mamy media, które prezentują różne opinie. W uchwale Rady Mediów Narodowych napisano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Ależ panowie narzucili tempo. Grupa The Cure. Zapraszamy do trójki za 13 minut, godzina 18. Przenosimy się teraz do naszego wrocławskiego studia, gdzie jest Dariusz Wieczorkowski. Gotowy także jego gość, a nawet goście. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Dziś nietypowo, bo faktycznie w większym składzie naszymi gośćmi są Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Marek Lewandowski z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Szanowni Państwo, Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę autorstwa Klubu Polska 2050, dlatego ten został skierowany do drugiego czytania w Sejmie, który ma się odbyć jutro. Projekt zakazuje handlu w niedzielę, która wypada w Wigilię Bożego Narodzenia. Zamiast tego sklepy będą mogły być otwarte w niedzielę 10 i 17 grudnia w pełnym wymiarze czasu, a nie jak proponował obecny rząd w przypadku 10 grudnia, jedynie do 14. Co państwo na to? Można początek, Grażyna Spytek-Bandurska. Przepraszam. Na pewno kierunek zmian jest właściwy, ale mocno spóźniony, dlatego że sieci, sklepy mają już ustalone wcześniej grafiki i taka zmiana, nawet jeżeli mogłaby ułatwić funkcjonowanie w handlu, to na pewno doprowadzi do dużego zamieszania i problemów organizacyjnych. W związku z tym tego rodzaju zmiany powinny być zdecydowanie wcześniej wprowadzone, bowiem grafiki już są ustalone, mamy koniec roku, więc to jest czas podsumowań, rozliczania się i może to spowodować duże problemy właśnie organizacyjne związane z ustalaniem, jak będzie wyglądała praca w te dopuszczone dni. Pełna zgoda, takie rzeczy były. Tak, pełna zgoda, wiadomo było od dawna, że Wigilia wypada w niedzielę. Zaskakiwanie pracodawców, pracowników i w ogóle jest bardzo niepoważne i to można było zrobić dużo, dużo wcześniej. A może powinno być w ogóle tak, że kto chce, idzie na zakupy w niedzielę, a kto nie, to nie. I kto chce, to pracuje w niedzielę, a kto nie chce, nie pracuje. Marek Lewandowski. Bardzo prowokacyjne podejście. Wprowadzenie ograniczenia, bo nie zakazu, ograniczenia, w Polsce nie ma zakazu, ograniczenia handlu w niedzielę, to jest postulat pracowników, wtedy blisko 1 200 000, teraz prawie 1,5 miliona, którzy nie muszą pracować w niedzielę. Ta niedziela jest zbyt dużą wartością, zbyt ważna dla naszego życia rodzinnego, dla takiego balansu pomiędzy pracą a wypoczynkiem. I z jednej strony ja rozumiem konsumentów, że możliwość kupowania przez 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia i nocy jest fajna. Natomiast za tę fajność niestety muszą płacić ci pracownicy, którzy zamiast być w domu, tak jak większość z nas, musi niestety siedzieć na kasach. Głównie to dotyczy kobiet, a często i matek. Grażyna Spytek-Bandurska. Podziela pani pogląd? Ja bym poszukiwała rozwiązania kompromisowego, dlatego że oczywiście są sytuacje, kiedy jest potrzeba tej pracy w niedzielę i gdyby obie strony, partnerzy na tym poziomie zakładowym ustalili zasady dopuszczalności pracy w niedzielę i sposobu rekompensowania i to, komu zależy, kto chciałby i może akurat w tym czasie pracować, to myślę, że takie rozwiązanie byłoby dobre i moglibyśmy zaspokoić i oczekiwania konsumentów, ale też i sami pracodawcy i pracownicy mogliby takie wewnętrzne rozwiązania ustalić i wprowadzić. Natomiast narzucanie pewnych rozwiązań nie jest do końca dobre, dlatego że pamiętajmy, rynek, gospodarka rządzą się swoimi prawami i żeby zrekompensować i znaleźć to dobre rozwiązanie, to same zainteresowane strony powinny móc o tym decydować i to świadczy i też o siłę związków zawodowych. I bardzo się z panią zgadzam i od już lat nie zabiegaliśmy Nie. Od lat zabiegaliśmy u pracodawców na temat, żebyśmy rozmawiali na temat bardzo istotnych problemów z czasem pracy, z brakiem czasu na wypoczynek, z przekroczeniami. Domagaliśmy się takich rozmów od lat, ale bezskutecznie. Gdybyście chcieli z nami rozmawiać, ta ustawa by nigdy nie powstała. Ale ponieważ nie mieliśmy po drugiej stronie chęci do dialogu, to napisaliśmy ustawę, zebraliśmy ponad 500 000 podpisów, przeprocedowaliśmy ją i ona jest kompromisowa wbrew temu, co pani mówi, dlatego że można handlować w niedzielę. Tylko ten handel jest ograniczony, a nie zakazany. Nie poszliśmy tak twardo jak w Niemczech na przykład, gdzie jest konstytucyjny zakaz handlu i ten konstytucyjny zakaz jest od lat 50., gdy Niemcy były zrujnowane i gdy tak naprawdę nie powinno się żadnych ograniczeń wprowadzać. Więc to jest kompromisowe rozwiązanie, ono się przyjęło, myśmy się do niego przyzwyczaili. Ja w ogóle dziwię się, że się podnosi ten temat, że partie polityczne to podnoszą, ale jeżeli chcecie państwo dialogu, my jesteśmy na ten dialog otwarci. To Grażyna Spytek-Bądowska. Oczywiście, że tak. Trzeba poszukiwać rozwiązań kompromisowych, bo nawet jeżeli nie mówimy o zakazie, tylko o ograniczeniu, to on jednak jest ustawowo narzucony i nie zawsze to odpowiada samym zainteresowanym stronom. Tutaj należy dopuścić większą elastyczność i swobodę, żeby nie doszło w najbliższym czasie do rozwiązań, które będą daleko niekorzystne dla pracowników. Zawsze szukajmy tego rozwiązania kompromisowego, żeby zaspokoić oczekiwania obu partnerów. I właśnie ten poziom porozumień branżowych, zakładowych jest jak najbardziej dobry, żeby odejść od tych rozwiązań ustawowych, nakazowych, zakazowych, bo one nie służą ani rynkowi pracy, ani gospodarce i tym samym zainteresowanym stronom, którym zależy też na pracy, na jakości i na zadowoleniu. W związku z tym absolutnie się z panią zgadzam. Gdybyście nie odrzucili dialogu, nie napisalibyśmy tej ustawy, nie skorzystalibyśmy z demokracji, nie zrobilibyśmy wniosku obywatelskiego, nie zebralibyśmy kilkuset tysięcy podpisów i nie byłoby tej ustawy, mielibyśmy układ zbiorowy. Tego się domagaliśmy. A i mam nadzieję, interesuje, że to jest duża nauczka państwo, na przyszłość także w innych branżach. Muszę wejść w tej chwili pomiędzy państwa. Interesuje mnie mianowicie taka oto rzecz, czy po tym, jak to ograniczenie handlu już funkcjonuje wiele miesięcy, czy ktoś w ogóle zbadał, jak to wygląda w twardych liczbach? Mianowicie, czy więcej jest plusów czy minusów tego rozwiązania? Tak trochę tytułem puenty, Grażyna Spytek-Bandurska. Trudno jednoznacznie określić, bo różne badania były realizowane i one zawsze pokazują, że są plusy i minusy tych rozwiązań, w zależności od tego, czy patrzymy z punktu widzenia samych pracowników, którzy rzeczywiście oczekują tego komfortu, tego czasu wolnego. Ale pamiętajmy, handel to nie jest tylko jedyna branża, sektor, który pracuje. Mamy szereg innych i zawodów, i całych branż, gdzie praca jest świadczona na rzecz ludności i praca odbywa się 24 godziny na dobę i też mogłyby inne grupy zawodowe powiedzieć, że są poniekąd pokrzywdzone, bo muszą pracować w niedzielę i święta w ruchu ciągłym i tak dalej. Więc to jest... I Marek Lewandowski w dwóch zdaniach. Są profesje, które muszą pracować, to jest bardziej służba i bardziej dotyczy to bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa. Handel do tego nie należy. Ale nie tylko. Ale nasze badania, ale to idźmy w drugą stronę, po całości. Proszę urzędy otworzyć w niedzielę. Ale to nie dziś, panie Marku, nie dziś. Musimy kończyć. No tak, ale rozumiecie państwo, nie? Tak możemy się przerzucać. Dlatego to wymaga pogłębionej rozmowy i rozpoznania różnych argumentów i pracowników, i pracodawców, ale też... My wolelibyśmy zawrzeć układ zbiorowy dla handlu i to uregulować, niż robić wnioski ustawowe. Ja się bardzo cieszę, że tak pięknie państwo potrafili się różnić na antenie radiowej Trójki. Grażyna Spytek-Bandurska, Marek Lewandowski byli gośćmi Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję Odmienne za rozmowę. Odmienne zdania nie wykluczają szacunku. Oczywiście. Niech to będzie puenta. Dziękuję pięknie. I w ten oto sposób Trójkowy Komentarz Dnia kończy dzisiejszą audycję popołudniową. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki. I want you to be mine.